المخلص. فمن أراد أن يثبته الله سبحانه وتعالى على الإيمان وعلى الدين وعلى العفة فعليه بالإخلاص لله تبارك وتعالى. Uma das lições que tiramos também é que o perigo das pessoas se isolarem, homem e mulher isolados somente os dois, homem ou uma mulher estranha a ele, que não faz parte do círculo dos laços consanguíneos permitidos, um homem isolado como empregado, um homem isolado como funcionário, um homem isolado com uma mulher que não é do ciclo dos laços de sangue. Então esse homem, o mensageiro disse, sempre que um homem estiver com uma mulher que não é dos parentes íntimos, dos laços de sangue, a terceira pessoa que estava junto é o Shaitan. Segue o versículo e diz, e ela então se determinou a cometer um pecado com ele. Ela sucumbiu ao pecado. Ela quem? A mulher do rei, que Yusuf foi educado na casa dela. E ele, somente no pensamento, não moveu uma palha, só pensou. Para a gente não injustiçar o profeta grego, o Yusuf alaihi salam, o chefe exemplificou falando de um copo de água. Um copo de água num dia de Ramadan quente. O copo está diante de você, você pensa, ah, se eu pudesse tomar essa água, o que que te impede de tomar? O medo de Allah azza wa jalla. Yusuf só pensou, não deu um passo, não reagiu a nada, não tentou nada, foi toda a tentação feita por ela. Foi dessa forma, se ele não tivesse visto a revelação de Allah azza wa jalla. Quem é que protegeu José? Foi Allah azza wa jalla. Quem é que deu toda a frieza do mundo para ele não sucumbir diante do pecado? Foi Allah azza wa jalla. Mas por quê? E dessa forma nós fizemos, Allah diz, para protegermos José da traição e da obscenidade, porque ele pertence a um grupo nosso protegidos e escolhidos. É uma pessoa protegida por Allah, escolhida por Allah, sincera com Allah, devota para Allah. Todas as dificuldades que ele passou, em toda dificuldade existia a força de Allah junto a ele para protegê-lo. O Shaitan não consegue fazer nada com essas pessoas Mukhlasin, como o chefe disse, ou Mukhlasin, ela tem um sentido duplo. Mukhlasin, uma pessoa escolhida por Allah. Mukhlasin, uma pessoa sincera para com Allah. E as duas coisas são bastante próximas. Se você quer ser protegido em todas as dificuldades, não sucumbir diante de nenhum tipo de dificuldade, ou de problema, ou de tentação, ou de sedução, seja entre aqueles que são sinceros para Allah azza wa jalla. A sinceridade dos corações, isso te salva, isso te protege, da mesma forma que protegeu Yusuf alaihi salam. E saiba que o Shaitan não tem poder nenhum sobre essas pessoas, sobretudo os profetas, porque é uma declaração feita do Shaitan que está no Corão: eu vou tentar desviar todas as suas criaturas, menos aqueles que são devotos, sinceros, escolhidos e protegidos. Então você pode se proteger, qualquer um pode se proteger, basta trilhar o caminho certo e ser sincero para com Allah azza wa jalla. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. استبق الباب، أراد يوسف عليه السلام أن يهرب، فأرادت أن تدركه وأمسكت بقميصه فقدت القميص، مزقت القميص من الخلف، وألفيا سيدها يعني قابلا زوجها، وكانوا يلقبون الزوج بالسيد عند الباب. فحبكت المرأة حبكة ودبرت ادعاء مزورا في حق يوسف أنه هو الذي يريد الفاحشة. وفي هذا من الفوائد، أولا الفرار المؤمن ينبغي أن يفر بدينه من مواطن المعصية ومواطن الفتنة. مكان في فتنة فر، اهرب. بعض الناس مثلا يقول لك أو اطلع على شيء مثلا على الإنترنت محرم، المواقع الإباحية أو المشاهد الإباحية، يقول لك أنا واثق من نفسي، الأمور دي لا تؤثر فيها. يا أخي فر من دينك، يذهب على الشاطئ مثلا على البحر ويرى ما يرى، لا أصلا أنا واثق من نفسي. سبحان الله يا أخي، القلوب ضعيفة والفتن خطافة، الفتن خطافة والقلوب ضعيفة. إنسان ممكن يفتن بأقل شيء، فيجب عليك أن تهرب بدينك. هذه واحدة. وكما ذكرنا في الخطبة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يهجر يبعد عما نهى الله عنه. أيضا الهروب الجسدي في الوقت المناسب من الذكاء وسرعة البديهة، وهذا عند يوسف عليه السلام، خاصة عند العجز عن المقاومة. يعني في حد مثلا بده يعتدي عليه، اهرب. هذا من سرعة البديهة عند يوسف عليه السلام، فكر بسرعة فقرر أن يهرب. ها، ربما ارتبك غيره في مثل هذا الموضع، فالإنسان يستفيد من هذا أيضا. كما يقال، من الشجاعة أن تجبن ساعة. أنت واحد قدام منك عشرة، تقدر تواجه عشرة؟ يبقى أفضل شيء تعمل إيه؟ تهرب. من الشجاعة أن تجبن ساعة. يوسف عليه السلام لم يستطع أن يواجه الموقف، بعدما قال لها ما قال هرب. كذلك في هذه الآية جرأة عند هذه المرأة، بحيث لم تتلجلج ولم ترتبك حين فوجئت بزوجها عند الباب، ولكن حبكت الادعاء مصدوق مضبوط. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. رمت يوسف بدائها، يعني هي الجانية فصارت هي المجن عليه، هي المتهمة فصار يوسف هو المتهم. أيضا في هذه الآية أن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز، بحيث أنها إذا هيجت ولم يتم إشباعها، ربما تحولت إلى عنف شرس.